Hotz industriala izenburupean bost ipuinez osatutako ipuin bilduma plazaratu berri du Julen Belamuno idazleak, eta Susa argitaletxeko Leire López editoreak erranduenez. Ipuinak pertsonaien, bueno, lehenengo lau ipuinak bereziki, pertsonaien inguruan eraikitako ipuinak dira, askotan pertsonaien pentsamenduen inguruan, narrazio bakoitzan pertsonaia nagusi bat dago, eta batez ere beste pertsonaia batekin duen harremanak mugitzen du kontakizuna aurrera. Beste pertsonaia batekin duen harremanaren bitartez azaleratzen da gatazka edo ezinegona, edo pertsonaiek gordetzen duten zama. Adibidez, aurreneko ipuinean, hotz industriala, oskailu industriala konpontzen dituen lezetaren ipuin horretan, lankide gaztearen adarjotze eta komentarioek auskotuta izango dugu lezetaren buru hausten berri. Eta bigarrenean, Alemaniara bera ezagutzera etorritako neskarekin duen harremana dela eta hasiko da Martin Alemaniara ies egitera eraman zuten zirkunstantzien inguruan pentsatzen. Julen Belamuno idazleak ere ipuin bildumaz zera errandigu. Hau ipuin liburu bada. Bueno, ipuin liburua da, beti izaten dalako zalantza bat, ez da, zer den ipuin liburua, zer den ipuin bilduma. Ze askotan ipuinek izaten dute berain hartan olako lotura bat, edo gai orokor batena biltzen dituena, baina kaso honetan egizan genuen gehiago dela ipuin bilduma bat. Baude ipuinen artean olako konstante batzuk, edo repikatzen diren gai batzuk, baina hala ere nistot ipuinek independentea direla, eta ez dago leitmotiv orokor bat izan ezagun denak biltzen dituena. Ez dago gai orokor bat ipuin beste biltzen dituena, baina badaude hola konstante batzuk. Ipuin bitan edo iruitan azaltzen direna, esate baterako bat izan daiteke, ba identitatearen izenaren arazoa, edo baita beste norbait izateko gogoa ere, edo beste tu nahi bat ere. Personetako batzuk norbeen identitatea zama bezala sentitzen dutela esango nuke. Eta aurreko nortasunarekin hausteko gogo bat ere nabaritzen zaiela. Esate baterako desagertuen horreik grina ipinan dugu zona bat nena da, persona horrek. Hori tamar urte lehen dago bere mundurekin erabata utzi zuen, eta urrutira alde egin zuen. Eta gainera izena aldatu zuen, edo identitate trukaketa bat egin zuen. Gero ipuin erakutzen lehen dugu zuen pixeko izan bezala. Hauts industriala izeneko ipuin bilduma Susa argitaletxarekin eskuragarri duzuen.